У стараселлі Усцінка першая адважылася на тое, на што не адважыўся ніхто са старэйшых людзей. Прадала хату, збыла ўсю гаспадарку і паехала ў горад да свае Марусі. Маруся ўся ўдалася ў маці, якая і звала яе не інакш, як «мая прыгажунька». Прыгажуньцы сваёй з малых год Усцінка купляла сукеначкі, завязвала банцікі, вадзіла за сабою на вечарынкі і вучыла спяваць і танцаваць. І ўсім гаварыла: «З мае прыгажунькі толькі артыстка і будзе». І Маруся спявала у пачатковых класах, у школьнай самадзейнасці, потым і ў клубе, прыгожая, чарнявая, у бацьку з твару і стройная, рослая, як і Усцінка. Маруся ўжо 14 гадоў выглядала прыгожаю, сталаю дзеўкаю. Поспех у самадзейнасці Маруся мела бясспрэчны, яе нават вазілі на раённыя агляды самадзейнасці. І, вядома ж, знаўцы мастацкай самадзейнасці міма сваіх рук прапусціць дзяўчыну, якой хацелася поспеху і ад жадання якога кружылася галава, не маглі. Але не была б Усцінка хітраю Усцінкаю, каб і з гэтага не знайшла выйсця сабе на выгоду. Як яно там усё было, ніхто толкам не ведае і не даведаецца. Аднак пакуль ішоў чарговы агляд мастацкай самадзейнасці, пакуль Маруся Усцінчына жыла ў Слуцку ў свае цёткі, сама Усцінка некалькі разоў ездзіла туды, кажуць, нават у засадзе сядзела. Гэта злосныя языкі такое гаварылі, а сама Усцінка расказвала, што той рэжысёр гэтак у яе Марыю улюбіўся, што ледзь рукі на сябе не наклаў, а таму з-за любві пакінуў і першую жонку з дзіцем забраў, павёз Марыю з сабою в сталіцу і вучыцца ўладкаваў. Усцінка ў горад ездзіла амаль кожны тыдзень, спачатку з карзінаю, ну, як і было заведзена спрадвеку ў вёсцы. А потым Марыя сказала, што гэтак павязковаму ездзіць брыдка. І Усцінка купіла сумку. Марыя давучылася, правда, вялікай артысткі ці спявачкі з яе не выйшла. Яна уладкавалася выкладчыцаю ў вучылішчы. За гэты час Марыя выгадавалася ў маладую прыгожую жанчыну, якая ведала, чаго варта і што можа яе жаночая прыгажосць. І таму той першы яе лысы і памаўзлівы выпівака ад мастацкай самадзейнасці задаволіць яе ўжо не мог. Гэта таксама, як і аднапакаёвая кватэрка, якую меў ён пасля разводу з першай жонкай. Марыя падабрала сабе больш перспектыўнага сябра ў жыцці і больш прэстыжнага. Чорнабароды, рослы, дужы, як грэнадзёр. Мастак быў і крыху маладзейшы за яе, і ўдачнік, які адразу ж трапіў у лік перспектыўных і таленавітых. А таму меў не толькі майстэрню, але і кватэру, грошы, выхад у інтэлектуальныя колы. За ім Марыя магла і адзецца як след, каб яшчэ больш падкрэсліць сваю прыгажосць. Яна, вядома ж, стала гарачай аматаркай мастацтва, зычлівай гаспадыняй, якая ўмела сустрэць гасцей, забяспечыць мужу все умовы для творчай работы. Таму і на работе яна толькі лічылася, якія сімвалічныя гадзіны ў вучылішчы мела, а ў астатні час дапамагала мужу. Гэтая дапамога, мабыць, забірала занадта сілы і часу, таму калі нарадзілася дзіця, Марыя забрала да сябе маці, каб дапамагала ёй. Усцінка з радасцю паехала, бо гасцюючы ў дачкі яна наглядзелася сапраўднага жыцця, як людзі жывуць на радасць сабе. Пра гэта жыццё яна расказвала суседкам, паказвала свае новыя абновы. Усцінка мела цудоўную якасць, нават з гадамі цяга прыгожа апранацца і пахваляцца адзеннем у яе не паменшыла. Яшчэ будучы маладой, яна не магла дачакацца, купіўшы мацеры, пакуль пашыецца спадніца. Брала кавалак тканіны, абкручвалася, сашпільвала шпількамі і выходзіла на вуліцу, каб паказацца ў абнове. Цяпер, жывучы ў дачкі, Усцінка многаму навучылася. Абгаражанілася і таму зрэдку завітвала ў вёску з падфарбаванымі губамі, з завіўкаю, а потым і з нафарбаванымі кіпцямі. І гаварыць цаляла па-гарадскому, асабліва на пачатку гаворкі, а потым забывала і шпарыла, як і ўсе па-дзеравенску. Па расказах Усцінкі жыла яна, як сыр у масле качалася, але даходзілі да вёскі і другія чуткі. Прыгожай Марыі спадабалася быць прыгожай і ўсімі любімай. Гэта не магло не дайсці да яе чорнабародага мужа, і ён пачаў адвучваць жонку ад памаўзлівасці зусім не інтэлектуальным, а спрадвечным мужыцкім спосабам. Тут зноў Усцінцы прыгадзілася яе прыродная хітрасць і дальнабачнасць. Грошы і за прададзеную хату, і тыя, якія мела ў запасе, Усцінка трымала пры сабе. І таму пасля таго, як у дачыной хаце не стала ладу, стала горача, Усцінка неяк вымудравала, пабудавала сабе асобную кааператыўную кватэрку. І ўжо жывучы збоку, яна мірыла дачку зяцем, дапамагала гадаваць унука. Марыя з гадамі расплылася, растлусцела, і прыгажосці тае ўжо не стала, а таму свайго багатага раўнівага мужа трымалася і шукаць лепшага не збіралася, хаця не магла і ўтрываць, каб не падгульнуць. Але зноў, ай, гэта ўсё злыя языкі. Мая ты галубка, людзям жа не можацца, як другому добра жывецца, аж не спіцца. У мужыка ж адна радасць, каб у суседа конь здох. Гэта гаварыла Усцінка, калі ў яе спрабавалі выпытацца, як жыве яе Марыя, ці праўда, што не ладзіцца ў яе жыццё. Не менш затуманенае, чым цяперашняе гарадское, было і вясковае жыццё Усцінкі. Бог даў высокі рост ад бацькі, але ад маці не даў прыгажосці з твару. Не тое, што брыдкая яна была, але і не прыгажуня. А прыгажуняй ёй быць хацелася, і жыць хораша хацелася, і адзявацца, ну, всяго хацелася. Ды не разгонішся за бацькавым багаццем, хоць і не бедна жылі, але да раскошы, ну, не да раскошы было ў іхняй хаце. Вось тады і аб'явіўся ў суседнім стараселлі Тодар Амерыканец. Амерыканец было прозвішча Тодарова, таму што ён падлеткам паехаў з бацькам на заработкі ў Амерыку і вярнуўся адтуль з багаццем. Да гэтага часу все перакананы, што багацце было навезена многа, не толькі адзення, галоўнае золата. З гэтага золата хітрая Усцінка мела грошы і да гэтага часу. Людзі гэтак гаварылі, Хоць золата таго і тых грошай, вядома ж, ніхто не бачыў і не лічыў. Калі была маладзейшая, Усцінка сама расказвала жанчынам пра сваё замужжа і пра нелюбоў да мужа. Як толькі першы вечар амерыканец падбіўся, каб праводзіць вячорак, не ўпадобаўся Усцінцы. Быў ён маленькага росту, дробненькі, а тварык, як у дзіцяці, не ў дарослага чалавека, ў мужчыны. Але, як і ўсе маленькія ростам людзі, цягне іх знайсці сабе ў пару чалавека высокага росту. Гэтак, мабыць, і ў Тодара было, можа, і таму пагнаўся ён на Усцінку, што не надта на яе хлопцы зазіраліся, а дзеўкі маладыя і прыгожыя не па зубах былі амерыканцу. Бог ведае, як, але амерыканец пачаў ухажорства не на жарты, і ў хату ўжо да іх пачаў заходзіць, а потым і сватоў заслаў. Сядзяць яны, мая галубка, выпіваюць з бацькам маім, а бацька рады, што дзеўку з хаты забяруць, ды яшчэ і за багатага пойдзе. Рады бацька амерыканцу і гарэлцы, і маці рада. А я, пакуль проста ухажвалі, дык і нічога. А тады, в той вечар, дык аж сэрца заходзіцца, выбегу я, мая галубка, ў сенцы, а паліто яго пры дзвярах амерыканскае вісіць. І гэтак пахне духамі, адтуль прывезенымі. А я тых духоў ніколі ў руках не трымала. Стану я, і тое паліто нюхаю, нюхаю, а сэрца крывёй абліваецца, а як успомню тыя пахі, іду назад у хату. Ну, гэтак потым пад настрой расказвала сяброўкам Усцінка. Это ўжо калі за амерыканцам абжылася, сілу сваю пачула, і духі ўжо ў яе былі, і строі, як ні ў кога ў вёсцы. Тады Усцінка гонар займела, з носам задраным хадзіла. Амерыканец яе, як муравей той, цягнуў работу дома, а Усцінка прынаравілася, як што не даспадобы, абвязаць голаў хустачкай і лягчы на ложак, паміраць. Ну, зусім не магушчая была. Ну, і чым далей, тым болей. На работу не хадзіла. Калі была камуна, амерыканец у ёй рахунка водзіў, а Усцінку прыстроіў дзяцей даглядаць камунаўскіх. Потым у фельчара яна за медсястру лічылася. У фельчара Марозіка доктар адзін час жыў. Узмацнілі такім чынам фельчарскі пункт. Да таго доктара Усцінка сама бегала падпоіць свайго амерыканца і ноччу праз акно да таго доктара. Ой, мая ты галубка, хіба ж мой мужчына? Это ж адна капелька, смяялася потым Усцінка. Калі ў добрым настроі, то клікала яна свайго Тодара. Капелька! А часцей ніяк не называла, просто ты альбо амерыканцам звала. Тодар, разумны чалавек, бачыў усё наскрозь і разумеў. Можа, з-за гэтага і прывучыўся да гарэлкі. Не, не напіваўся ніколі, каб валяцца дзеці, непатрэбнае што рабіць. Але піць пачаў памногу. І гэтая гарэлка знутры паціху дачасна і спаліла яго. Расказвалі суседзі, як Тодар аднойчы падмазваў комін на страсе. Горача было. Папрасіў ён Усцінку, каб падала вады напіцца, а яна наліла вады ў бутэльку і шыбанула на страху і папала па Тодару. Тады ён кулём і скаціўся са страхі. Першае, што трапілася пад руку, была пуга з ядлоўцавым пугаўём. Схапіў ён гэтае пугаўё і пачаў малаціць Усцінку, завалок ухлеў на ток і там лупіў, пакуль ядлоўцавае пугаўё ўшчэнт не расхвастаў. Крычала яна на ўсю вёску: «Але хто палезе ў чужы двор мірыць?» Мо тыдні з два Усцінка не паказвалася з хаты і ляжала плахаю, пакуль адышла. «Ката ж дурная, а? Думала, што маленькі. О, мужчынская ж сіла, а? Як ухваціў мая галубка за руку, як павалок! Думала, што заб'е, жывую не выпусціць, даль Бог, каб не збіў ён мяне тады, што на ногі стаць не магла. Я б яго зарэзала тады ноччу. От ляжала і думала, каб устаць і зарэзаць, але не магла падняцца. Пасля таго панадзіўся ён мяне біць, а я яму гарэлкі не шкадавала. Як нап'ецца, саўецца і спіць, а я што хачу, тое і раблю». Усцінку клікалі, калі да фельчара збіраліся госці. Спірту выпіць у дактароў хапала, а каб пад'есці, то не асабліва разгоніся. На чарговую пачостку яе паклікалі, галоўны доктар з раёна прыехаў, курганчык. Сярэдняга росту, кругленькі, дагледжаны. Пасля чаркі другое загаварыў курганчык пра сала з кубла, свеженькае. Усцінка і сказала, што прынясе, калі доктар гэтак сала любіць. З хаты выйшла, прыпынілася пры прачыненым акне, а там смяюцца з яе: «Ой, дурная кабета, сала цягне чарцям лысым». Пастаяла, падумала, аднак сала прынесла. Гаспадыня, якая сустрэла яе на кухні, аддала загорнутае у палатняную анучку, а сама назад сказала, што амерыканец яе хваціўся, не можа больш пабыць з гасцямі, а сама пад акно і глядзіць. Марозічыха проста з пакункам у вялікую палавіну хаты, дзе госці сядзелі. Яны аж у латкі запляскалі. Пра Усцінку і не ўспомніў ніхто. Разгарнула гаспадыня анучку, а там замест кавалка сала цагліна закручана. Курганчык аж рукамі развёў: «Пфуй, ды што ж гэта такое?» А Усцінка пад акном слухае і глядзіць, а потым ужо адчыніла дзверы і другі скрутачак на стол паклала. «Ой, балявалі да раніцы пад тое сала, Усцінка яго не пашкадавала». І курганчык чым больш еў і выпіваў, усё часцей паўтараў: «Ой, ох, якая ж ты, аднак, Усцінка!» І круціў галавой з адабрэннем, і ягоныя вочкі масляна пазіралі на Усцінку. Яда тады не праваронила свайго, як бы ненарокам кінула, што ад свайго спрацівілага амерыканца з'ехала б і папрацавала б у раёне. Курганчык з тых быў, што прапускаць міма на сваім шляху не любіў. І ў хуткім часе Усцінка аказалася пераведзенай на работу ў раённую бальніцу, хаця не мела ніякай медыцынскай адукацыі. Там яна кватаравала, раз у тыдзень, а то і радзей наведвалася да свайго амерыканца, каб узяць з сабой і таго ж сала, і каўбасы. Гадоў колькі доўжылася медыцынская кар'ера Усцінкі і чыстая работа, пакуль нарэшце жонка курганчыка, мабыць, па нечыяй падказцы, не заспела Усцінку разам з мужам у ягоным кабінеце на тапчанчыку. Вось тады ў раённай бальніцы і адбылося непланавае скарачэнне штатаў, і Усцінка ў вёсцы тлумачыла сваё вяртанне. Ой, ну дзе ж мне раўняцца з тымі? Ну, мяне ж дыплома няма. Яе амерыканец выказваў пра жонку іншую думку. Гэта я без дыплома любой із дыпломам фору даець. Бурнае Усцінчына жыццё скончылася са смерцю амерыканцам. Хочаш, не хочаш, а ўся гаспадарка, ўся работа асталася на адны рукі, і тыя жаночыя. Ды і Марыя ўжо падрастала, і ўсю сваю увагу і энергію Усцінка пераключыла на дачку, бо той Бог даў і прыгажосць, і дастатак у доме. Мар'я толькі вярнулася з паходу па магазінах. Не ўспела паабедаць, калі ў дзверы пазванілі. Падышла, адчыніла і не паверыла сваім вачам. Перад дзвярыма стаяла Усцінка. У чорным капялюшыку, чорная спадніца, белая кофтачка, на нагах туфелькі, радыкюльчык. І губы падфарбаваны, і бровы таксама падведзены. Дзень добры, галубка моя. Ха, пазнала мяне. Пазнала, як жа? Пазнала. Мар'я вачам сваім не верыла. Захоць у хату. Усцінка лёгка, як мышка, прашмыгнула ў прыхожую, зняла туфелькі, паклала на палічку свой радыкюльчык, азірнулася б, дзе пузяць пантофлі. Мар'я дала старой дачыны пантофлі, запрасіла ў пакой. Ой, галубка моя. Ой, находзілася зранку, прысяду. Але была тут блізка, дай, думаю, зайду. Я ў стараселлі нядаўна была. Мне там іх сказалі, што ты Верцы памагаеш малую гадаваць. Марыя ж мая прыхварэла, а тут на вашай вуліцы доктар жыве, прафесар, з астраўка. Я... Яго адрас дастала, прыехала. Трэба, каб паглядзеў ён маю Марыю. Адкуль жа вы яго ведаеце? Ой, мая галубка, дактароў жа ўсе ведаюць, а ён справядлівы чалавек. Нікому з землякоў не адмовіць. Паможа, калі трэба, і ў бальніцу к сабе пакладзе. Аднак у Усцінцы не сядзелася. А квартиру ты... Верцы добрую пастроіла. Тры пакоі? Тры. Пайшлі, пакажу, прапанавала Мар'я, якая ўсё яшчэ не ведала, што рабіць і пра што гаварыць з Усцінкай. А тая адчувала сябе, як рыба ў вадзе. Хуценька абгледзела кватэру, зазірнула на кухню. Вы ж не абедалі, цётка? Давайте паабедаем, прапанавала Мар'я. Давай, мая галубка. На кухні яно і зручней неяк пасядзець, пагаварыць. Усцінка ела нямнога, але паволі, не спяшалася, і Мар'я, якая згаладала, абагнала яе. У горадзе, мая галубка, многа есці цяжка. У горадзе чалавеку лёгкаму трэба быць. Усё на нагах, пачуць усяго. І карысна, і хапае. Гэта некалі ў дзярэўні. Ды каб толькі сала кавалак, ды хлеба, каб жывот напхаць. А цяпер другое дактары гавораць. Ой, гэтых дактароў цётка не разбярэся, абазвалася Мар'я. Гаварылі, што сала не можна, што сала шкоднае, а потым, як мяса не стала, ды гавораць, што наадварот, сала самы карысны прадукт, усё ў ім ёсць, усё гатовае, нават і жаваць не трэба. Я, ну, мая галубка, і дактароў трэба слухаць, але на ўсё свой розум мець. А ты ж, як тут жывеш? Унучка ў садзік ходзіць. Ходзіць, там з дзецьмі ёй цікавей, весялей. І чым жа ты занята? А ўсяго хапае. Пакуль магазіны схожу, па горадзе праеду, дык Леначку забіраць трэба ісці. Не, мая галубка, гэтак жа і надаесць скора. Я табе падкажу. Трэба тут падругу якую знайсці па гадах тваіх. Дык і схадзіць разам можна кіно паглядзець, у тэатр. У горадзе многа куды схадзіць можна. Гэта я цяпер мала хаджу, гады не тыя, ногі баляць мае зусім. А так я і на танцы хадзіла. У парку танцы тут робяць, тым, каму за 30. Усцінка чамусьці засмяялася. Гэта я, мая галубка, таму смяюся, што толькі гавораць, што танцы тым, каму за 30. Ой! А прыходзяць тыя, каму па 50 і за 50. І кавалеры гэтаксама прыходзяць. А што ж ты думаеш, хто ўдаўцом застаўся? Ну, як без жанчыны дажываць? І жанкі таксама. Дык, а чаму ж вы нікога не знайшлі, тётка? Мар'і не спадабалася пасміхоўванне старое. Праўду табе скажу. Пабаялася. Прыб'ецца, які п'яніца. Да часу ў магілу ўтопча, пабаялася. Адной лепш. Вот так схаджу, пагуляю. Калі, праўда, дык там, знаеш, якія кавалеры, а? Ну, з-пад горада пенсіянеры садзяцца на аўтобус і едуць. Дома старой гаворыць, што да дзяцей у госці, а самі сюды на танцулькі ходзяць. Ну, даль бог, мая галубка! Усцінка зноў засмяялася. Раскажу табе, мая галубка, ой, са мною было. Як пачаў жаніхацца адзін, адбою не стала. З выгляду яшчэ маладжавы, такі валасы сівыя, поўны рот сваіх зубоў. Гаварыў, што настаўнік з крупак. Адзін жыве, дзеці тут, у горадзе. Я ўжо была і задумалася. Ну, надта ж спраўны быў, зараза. А раз бачу ў горадзе, ён з бабкаю сваёй ідзе. Яна ў яго тоўстая, як гара, ледзьве плыве, ўсё нешта яму талкуе. А я тут насустрач ды кажу: «Дзень добры, Віця, ты на танцы сёння прыйдзеш?» Ой, каб ты бачыла, мая галубка, як ён крывёю наліўся, аж лоб не твар здалося, ды як маццю кнецца на мяне. Ідзі, калі здзяцінела, куды ідзеш. Пабаялася я, што кулаком гваздане, а то сказала яго старой. Пасля таго на танцы не паказваўся. А ты, мая галубка, думаеш? У мяне ў нашым доме знаёмая ёсць. Яна туды яшчэ ходзіць. Я цябе звяду з ёю. Схадзі, паглядзі хоць пад старасць свету. Дзякуй, тётка, дзякуй. Усцінка піла чай, пакрысе адкалуплівала чайнай лыжачкай торта. А як вы мяне знайшлі, тётка? Не вытрымала, папыталася Мар'я. А не знарок, мая галубка. У суседкі мае дачка разам з тваёй Веркай працуе. Неяк зайшла гаворка ў іх у хаце. Пачула я, што са стараселля. Пытаюся, з якога? Як прозвішча? А як была ў вёсцы, папыталася, як твая Верка па мужу пішацца. А тады ўжо папрасіла дачку суседчыну, каб яна ў Веркі твае, ну, твае Веркі, адрас папыталася. Яна і попыталася, Верка і дала адрас, але выбрацца ўсё не магла. Гэта што, ну, да доктара ехаць, дык я і ўспомніла пра цябе і пра твой адрас. Усцінка расседзелася, спяшаць ёй нікуды не трэба было, і яна гатова была расказваць Марыі пра ўсіх вяскоўцаў, якія жывуць у горадзе. Яна аднекуль ведала, хто і як жыве, хто развёўся, у каго колькі дзяцей, чые дзеці ўжо пажаніліся, у каго муж п'яніца, у каго жонка гуляшчая. Марыі пара было ісці ў садзік забіраць Ленку, і таму яна перапыніла старую. Ой, цётка Усціна, пра Ленку, ну, па Ленку ісці мне трэба. Ой, от час бяжыць, ну, як вада. Усцінка паглядзела на свой гадзіннічак на руцэ і хутенька затупала ў прыхожую, абула туфелькі, надзела капелюшык, зазірнула ў трумо, узяла радыкюльчык, дастала памаду і лёгенька падмазала губы. Пайшлі, я правяду цябе, ды і пайду ўжо на аўтобус. Заеду да Марыі, скажу, на калі з прафесарам дагаварылася. Усцінка схадзіла разам з Мар'яй да садзіка, пахваліла Леначку, якая яна прыгожая, і на развітанні папрасіла ў Мар'яй нумар тэлефона. Ведаеш, мая галубка, у жызні всякае бывае. Гара з гарою не сходзіцца, а чалавек з чалавекам. Можа, і табе што спатрэбіцца, то і ты мне пазвані. Усцінка дастала з радыкюльчыка маленькую кніжачку і ручку. Запісала туды нумар тэлефона, а на прабітым аўтобусным талоне напісала нумар свайго тэлефона і дала Мар'і. Дзякуй табе за пачастунак, галубка мая. Верацы прывет перадай. А ты, Леначка, здарова расці. І Усцінка лёгкім крокам патупала па тратуары, а Мар'я павяла ў двор Леначку, там ужо збіраліся жанчыны, і ні з таго, ні з сяго раптам падумала. А хто ж з іх ходзіць на тыя танцы? І засмяялася з самое сябе. Танцы — гэта ўжо справа такая. А вось сабаку купіць усё ж трэба. Яна ўжо не першы раз думала пра гэта, але пакуль што не адважвалася сказаць Веры. Калі добры сабака ў хаце, то гэта і варта. Цяпер, калі ў горадзе лазяць у кватэры і сярод белага дня, сабака патрэбен. Яна нават ужо была і на базар раз'ездзіла, на той, дзе прадаюць жыўнасць. І калі думала пра сабаку, то чамусьці бачылася, як будзе прагульваць яго там, дзе выгульвае сваю аўчарку генерал. Ось за гэтага і не адважвалася загаварыць пра тое, каб купіць сабаку. Ужо вечарам у хаце, калі вярнулася дадому Вера, Леначка сустрэла яе радасным паведамленнем. «Мама, мамачка, нам сёння жывая шапакляк прыходзіла». «Якая шапакляк? Што ты выдумала? Сапраўдная шапакляк. Яна прыходзіла мяне разам з бабуляй сада забіраць». «Господзі, гэта ж трэба прыдумаць», – ахнула Мар'я, калі здагадалася, пра што гаворыць малая. «І сапраўды...» Усцінка была якраз тая старая з мульцікаў, якія паказваюць па тэлевізары дзецям. За вячэраю Мар'я расказала пра тое, як да яе з'явілася нечаканая госця і як назвала яе Леначка, і ўсе разам весела смяяліся.